kurwa, ty, trójce, z tym kurwa brycie, z tym drugim kurwa, no, grubszym, co to kurwa ma być? Jakieś te podśpiewki z tymi kurwa, jakieś te smappingi, bonus, tyle, te truszkule, jakieś te kurwa, ty jest pani kurwa do nas, ty, to się kurwa wolno sobie pokaże, ty kurwa z chłopakami. Nie lubisz mnie, bo twoja panna mnie słucha. I nagrałeś 5 dymówek, ale każda z się fiuta. Zobacz, panda jest tutaj, a nie twój kiepski DJ. Lepiej przestań się wygłupiać, kiepsko ci ten styl idzie. Spoko, myślałeś dużo, teraz to nasz diss. Kto jest to wygadany jak Tomasz Lis? Kto ma skills, masz kumpli, to porać im, żeby pisali ci teksty i zobacz, czy będzie lepiej jak nie, dowieź dalej płacz. Bardzo chciałeś być raperem, to już miałeś czas. Kim jesteś? Pomyśl o tym czasem, bo na razie grasz geniusza jak Russell Crowe. Ty masz lepsze teksty, to weź się nawiń, ale jeszcze zanim to pieprz nienawiść. Mnie chcesz zabić, czekaj, czy już cię pytałem, czy ty przypadkiem masz kompleks niewydanej płyty. A ja idę dalej. A ja idę dalej. Ciągle przed siebie. Słuchanie mnie dla ciebie jest problemem, bo dotychczas byłeś fanem techno z Niemiec. Sam często nie wiesz, po co pysk otwierasz. Ja wiem jedno, zawsze grać czysto trzeba. Ty skończ temat i tak nie mam dosyć was. I realizuję mój mistrzowski plan. Pościg trwa, oni gadają i wiesz, nienawidzą cię, bo wszyscy inni mają ich gdzieś. Chociaż mało ich jest, to co głośniej, sprawdź te proporcje. Oni mają głośnik, ja ciągle nagrywam płyty, koncerty gram, a oni siedzą po domach, zapyziała banda gno. I może sam tak wolisz, już wielu wierzyło, że są lepsi z nami, frustraci bez imion i minął ich czas. Ja ciągle ich nie czaję, oni swoje, a ja idę dalej. Ciągle przed siebie. Widzisz mnie? I zaciskasz zęby co dzień. Ja mam tylko więcej mocy dzięki tobie. Jak przeciętny człowiek, ja mam chleb i wodę. Nie pieniędzy, tonę z rapu, zamieńmy rolę. Zamknięty problem, mówię wszem i wobec. To wszystkich hejterów made in Poland. Wszyscy wiem, że to jest dla was wielki problem, że robię swoją rzecz, ale pieprzyć modę. Idę dalej, ty chyba znasz zasady, więc w banda frustratów jak klub złamanych serc. Ciągle gadasz, ale szybko mija niesmak. Nienawidzą mnie jak hakerzy Billa Gatesa. To nie jest przyjacielska muzyka dla hipisów. To świat wielu wrogów, zawiści i disów. Pojmij, każdy ma tu swoje miejsce. Sam tego nie zrozumiesz, ale powiedz reszcie. A ja idę dalej. A ja idę dalej. A ja idę dalej. Ciągle przed siebie. Do momentu aż znikną wszystkie gwiazdy na niebie.